け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆け蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 巨大化したフリーザ。的なパワースピードの前クリリンはなすすべもなくあっけなく胸を貫かれてしまった ここまでか凶悪超絶パワーがご飯を襲う ナメック星人のガキなんぞに気を取られて嫌がるからだ。カカロット、あのつるつる頭といい、地球の奴らは甘すぎる。 おっとすまんすまん。やはりどうもパワーがありすぎて自分をうまくコントロールできなかったよ。まだこんな元気が残っている。 ったとはな。 Nie mam siły czekać. Jak długo tu jeszcze zostaniemy? Uspokój się. Bądź cierpliwy. Łatwo wam mówić. Oni się tam w tej chwili biją. Mają nikłe szanse na pokonanie przeciwnika, a jednak ryzykują życie. My siedzimy tutaj z założonymi rękami i nie możemy im pomóc. Nie tylko ty chciałbyś im pomóc. Niestety nic nie możemy zrobić. Z pewnością możemy liczyć na Songa i Szatana. Nie denerwuj się. Powinniśmy trenować aż do chwili, gdy uda nam się polecieć na Namek. Cierpliwość. Pokonamy wroga. Songo, tyle razy ci powtarzałem, że nie wolno ci się mierzyć z Frezerem. Jego moc jest zbyt potężna, byłby w stanie zniszczyć wszechświat. Co ci jest, panie? Dlaczego stoicie? Idźcie ćwiczyć. Jesteś zaniepokojony, panie. Chcemy wiedzieć, co się stało. Bardzo pobladłeś. Ja pobladłem? No i co z tego? Coś się wydarzyło na Namek, prawda? Powiedz nam prawdę. Czy to coś groźnego? Dłużej nie wytrzymam. Dosyć mam tej planety. Chcę wrócić na Ziemię. Ja chcę do domu. Chcę stąd wyjechać. Nie mam szczęścia w życiu. To chyba Krillan. A może oni już polecieli na Ziemię? To do nich podobne. A może Frezer i Vegeta ich zabili? Nie, Songo by im pomógł. Na pewno wszystko jest w porządku. Krillan jest w niebezpieczeństwie. Jego siły maleją. Trzymaj się, przyjacielu. Musisz wytrzymać. Niedługo wyzdrowieje. Wtedy ci pomogę. くたばりやがったか。 Krillan! Krillan, nie, to niemożliwe. Zapłacisz mi za to. Stój! Dziwni. Pomożesz przyjacielowi? Za późno. Już po nim. Ale nie martw się, zaraz do niego dołączysz. Wszystkich was wykończę. Na meczan i ziemian także. Na koniec zajmę się zdrajcą, który śmiał wypowiedzieć mi posłuszeństwo. To ci się nie uda. Pokonam cię. W miarę jak walczy, jego siła fantastycznie rośnie. Skąd on czerpie tyle energii? Już wiem. Powoduje nim złość. Wściekłość dodaje mu sił. Nie do wiary. Czy to dziecko jest superwojownikiem? To całkiem możliwe. Krillan zginął. Już go nie zobaczę. O. On żyje? Oddycha. Może go uratujemy. Na pewno. Później się zajmiesz przyjacielem. Co? Nie jestem pewny, czy sobie poradzisz z frezerem. Świetny z ciebie dzieciak. Widać, że jesteś inny. Nie sądziłem, że masz tyle siły. Ale nie łudź się, mały. Nigdy mnie nie pokonasz. To ja cię wykończę. Jesteśmy zgubieni. Nie wiem, co zamierzasz, ale musisz dać z siebie wszystko, a nawet więcej. Nie spodziewałem się tego. Jego siła rośnie w niesamowitym tempie. Nie wiedziałem, że on także kontroluje swoją siłę ciosu. Mieliście czelność stawić mi czoło. Pożałujecie tego. Siła frezera stale rośnie. Obym się nie spóźnił. Na co czekasz? Zrób unik. To dopiero początek. Nie widziałeś jeszcze wszystkiego. Oberwiesz. Już po wszystkim? Taki jesteś słaby? Trzeba było uważać. Popełniłeś wielki błąd. Zaskoczyłem cię. Mam coś jeszcze dla ciebie. Attends, ce n'est pas terminé. Je te réserve autre chose encore. Myślałeś, że jesteś najsilniejszy? Już po tobie. To koniec. Eh bien, tu vois, maintenant c'est fini pour toi. Oui, c'est terminé. Co ci jest? Dziwnie wyglądasz. Jak skończę z małym, zajmę się tobą. Nie dam rady. Jesteśmy zgubieni. Jakby się tu do niego zabrać? Gdzie on jest? Dusta! Lukien! ここまでだな。 死ね！ Wit! Szybko! Son Gokan mnie potrzebuje. Trzymaj się, chłopcze. Courage, mon garçon. Tiens bon, j'arrive. Przeczuwając, że życie Son Gokana jest w niebezpieczeństwie, szatan leci coraz szybciej. Czy jednak zdąży na czas? Czy uratuje małego przyjaciela? ともに付き合ってくれたのはご飯お前だけだ。俺が行くまで生きてろよ。 次回ドラゴンボール Z 一気に形勢逆転、遅れてきた戦士ピッコロ、すごい自信だねピッコロ。